اوسچه اعلان شو د خیبر د عملیات لړۍ دښمنانو ردی شو شروع د تلفات لړۍ دښمنانو ردی شو شروع د تلفات لړۍ اوسچه اعلان شو د خیبر د عملیات لړۍ دښمنانو ردی شو شروع د تلفات لړۍ دښمنانو ردی شو شروع د تلفات لړۍ نور دې په حال د ختمې دود ترش په مظلومان نور دې په حال د ختمې دود ترش په مظلومان اوس د سحر په طرف ترمې د حالات لړۍ دښمنانو ردی شو شروع د تلفات لړۍ اوس چې اعلان شو د خیبر د عملیات لړۍ دښمنانو ردی شو شروع د تلفات لړۍ دښمنانو ردی شو شروع د تلفات لړۍ راوړې ټکور زمون زخم وخت بهار ناراضي راوړې ټکور زمون زخم وخت بهار ناراضي تختی باز غاشتا باندی زید مشکلات لڑی دخمنانو ردی شوا شروع د تلفات لڑی دخمنانو ردی شوا شروع د تلفات لڑی اوس چه اعلان شوا د خیبر د عملیات لڑی دخمنانو ردی شوا شروع د تلفات لڑی دخمنانو ردی شوا شروع د تلفات لڑی نور په بدمخی کر دیران دی چیری اخری اجل نور په بدمخی کر کړنې چیرې اخری اجل د مرګ خوراک بشي په نوم د سولا سات لړۍ دښمنانو ردی شوا شروع د تلفات لړۍ اوس چې اعلان شو د خیبر د عملیات لړۍ دښمنانو ردی شوا شروع د تلفات لړۍ دښمنانو ردی شوا شروع د تلفات لړۍ دښمنانو ری په ګوندو هسي زنی ولای ولای دښمنانو ری په ګوندو هسي زنی ولای بچ بچ نکړی د درو خو تلفات لړۍ دښمنانو ردی شوا شروع د تلفات لړۍ اوس چې اعلان شو د خیبر د عملیات لړۍ دښمنانو ردی شوا شروع د تلفات لړۍ دښمنانو ردی شوا شروع د تلفات لړۍ دښمناستا غرور شو ختم سپر سپر ښکاری دښمناستا غرور شو ختم سپر سپر ښکاری زمونږه اوس حمله ژوند دی د جذبات لړۍ دښمنانو ردی شوا شروع د تلفات لړۍ اوس چې اعلان شو د خیبر د عملیات لړۍ دښمنانو ردی شوا شروع د تلفات لړۍ دښمنانو ردی شوا شروع د تلفات لړۍ هغه مغرور چې کول مونته د اجل ګواښونه هغه مغرور چې کول مونته د اجل ګواښونه محمد اوسې شروع د ننوات لړۍ دښمنانو ردی شوا شروع د تلفات لړۍ اوس چې اعلان شو د خیبر د عملیات لړۍ دخمنان اور دشوا شو دن تلا پاتو اڑائی دخمنان اور دشوا شو دن تلا پاتو اڑائی ہاگا مغرور چکا وکا منتدہ اجل گوہنا ہاگا مغرور چکا وکا منتدہ اجل گوہنا احادی اسی دا شروع دن نواتو اڑائی دخمنان اور دشوا شروع دن تلا پاتو اڑائی اس چے اعلان شو دا خیبر دا عملیاتو لڑائی دخمنان اور دشوا شروع دن تلا پاتو اڑائی دخمنان اور دشوا شروع دن تلا پاتو اڑائی د خیبر عملیات شاعر الى محمد محمدی او ترنوین کی مولوی عبدالواحد احدی.